Amaia Mimiag, pentsu dut egun batez etzinuela nahiko ezagutu haurredi, baina Maneruski biziak egindu hola gertatu dela. Oden zuk editasun luze bat ukan duzu, ze urtetan eta ze gertatu zauzu? Mabi urtetan eta lauzemi bat ukan dut. Nola jakin duzu deia? Zangoetan minuen, beraz mendikaren gana joan nintzen eta arkzautan ezan lauzemi bat banula. Beraz, lau hilabetez bordaren egoniz, eta gero Baionara sartu niz. Voilà, joan dinenak ekin ditut, voilà, etxera batzutan. Eta ze harta bazinuen hor, memento horretan? Simioa. Nola sartu ziste, nola ezautu zie, aurredi, elkarte hori? Ospitalean nintzelarik, Baionan, eilean dinda nire gana, eta hor dut ezagutu elkarte hori. Baionan zinenarik hor, bazinituen hartak ono edo... Bai. Piskat fen harinago zen, baina bon, ala ere... Ze ekartzen dute aurredi elkartekoak? Hainiz laguntzen du murararen zat, zenta beste gauza bati pentsatzen dugu momentu horretan, iritasuna anzten dugu, eta fen ona hainitzik emaiten du. Eta familia indako ere pentsu dut? Bai, nortuz bai. Zuma denbora zu egon zira harta guzi horiekin? Beraz lau hilabetez bordalen, gero Baionara sartzen nintzen. Joanen urte arte beti banituen erremedioak, baina etxan. Aurre edi elkarteak, ospitalean kurutzatzen zinezten edo hortik kanpo ere ikusi dituzie? Bai, ospitalean. Ginduten aktivitate batzu, eta batzutan ateratzen ginen ere bisita batzen egiteko. Eta gaur egun, nola senditzen zira? Eritasuna bukatua da? Bai, bukatu da. Berri unak alaike. Bai. Zinakien zumatira unen zuten arteak eta hori? Ez bate, astapenan egin zuten bost aste zela. Egan zuten bost astez bordaren egon nintzela, gero Baionara sartuko, baina ni lauela biztez egon niz, Gambieran. Bakarrik denbora luze da hor, eh? Bai. Zer egiten da? Deus, itxoiten. Eta bazinuen telebista edo lako zerbait denbora pasa edo? Bai, baina bon, sobrakituak gira ez dugu errez indaja telebistaren begiratzeko batzutan. Guai, obekio, zer atxikitzen duzu gogoan eman ezan aurredi elkarte hortaz? Segitu behar delaz eta zinez plazera hainitz egiten du. Elian hor dugu, beraz, Elian Etxegarai zu aurredi elkarteko lehen dakaria zira. Noiztik sartia zira zu elkarte hortan? Gure elkartea beraz sortu da 2011. Nola sortu den, ukandugu egu berri batez bisita bat. Ezagutzen duzin potioka, aviron Baioneko Rubiko maskota. Hara, gintzauku beraz gure zerbitzean eta bon, egindu arratsalde hon bat aurrikin, eta gero galdein daut nola laguntzen algitin. Bon, biztan da, Rubiako mundua anitz badera jende, itzulian, beraz dirua sartu da gure zerbitzean, aurredien zerbitzean. Dirua anitz sartu da, eta biztan da legetasuna berginila zerbait egin, beraz sortu da gure elkartea aurredi. Zer da, zuk lan egiten duzu ospitalean? Ni ospitalean nintzen, edukatriz nintzen ospitalean, beraz hor ezagutu dut amaia. Biztan da, mainan gero zuzendariaren nintzen, beraz aurredi elkartearen dako. Zer egiten du aurredi elkarteak laguntza ekartzeko? Alors, lehenik zer egin dugun deia gure zerbitzean behar zen aniz gauza egin. Deia apaindu, zeren gambarak eta puska triste ziren, koloreak eman ditugu. Jostatzeko salare apaindu dugu, anitz jostetak ezagri ditugu. Gambaretan telebistak urrik dira, zeren jende guziak ez dutzen telebista pahatzen al, beraz. Eta biztan da, aurrean mundia ezagri dugu. Tablet, ordinator, video horitaik denak badira. Eta biztan da, amaiak erraiten zina, piskat gure piaiak eta teatzeak dira aurrendako biztan da hobeenak diten aldirelaik. Erran nahi duzu, ordean, horiek, zerbitzu horiek, ziri esker badirela aurrerik dituela, tabletak eta olako gauzak sakarazi, eta tindulanak eta fresh guzi horiek zuen gain izan dira? Hori bera. Gure gain izan dira, zeren egan behar da, dirua sartu dela, potiokak bon, lagundu gitu anitz, gurekin da, guai, membro da, gure elkartean. Sosa sartzen delaik, badelaik egiten alditugu. Mm. Beraz, kontzertu horrek ginen delaik, horrek emanen du sosa, biztan da, eta guretako obeda gure elkartearen segida emaiteko. Mm. Zer dira, bat dituzi fresh batzu ono tekoak direnak eta ateraldi eta horako gauzak? Ara, beti segitzen dugu ateraldi horiek, oai, izanen jonen gira, bon, bai jonako bestetako ere bat ditugu, voilà, eginen ditugu zonbait gauza, aurrikin, ateraldiak eta ara, freshak badira ateatzeko, bon, behar da karra hartu, behar da bon, jatekoa, ara, gure gain dira hori denak. Mm-hmm. Baituzie proiektu batzu, ez dakit geroan, jolako fresh batzu egiteko edo ateraldietaz gain, eh? Deia, serbitzien bez, Baionako ospitalia ono anitz bada egiteko, eh? Beraz, aurrendako nahi ginuke egin zonbait gela, ono apaindu, futilak eta olako zerbait, pausatzeko lekiak eta egiteko, eta burrasuen dako ere ari gira pixkat pentsatzen, zeren burrasuek gambara bakarrik badute, beraz leku zonbait egiten aldira, pausatzeko edo jateko, burrasuek behar dute pixkat atera gambaretik, aurren gambaretik, beraz ari gira horien pentsatzen. Mm. Zer da, zerbitzu hori pediatria da, bakarrik, hor dira, denak hor dira? Bada. Pediatri Baionako ospitalian. Ah. Mm-hmm. Mm-hmm. Eta zumat kide ziste hor taldean gauzen antolatzeko? Eta... Bagira oita amar bat. Segitzen bada, denak zerbitzuko hartazaileak dira membro aurri badira zonbait familietan eta badira edo senara edo segitzen ginutela, baina baina membroak pediatriko membroak dira elkarte horretan. Horre gaiten dugu aurreri, baina maia bezala orai amasei urte ditu, zer adin arte kontsideratzen da aurra? Guai, ospitalean amazazpi urte eraino, gure pediatrian egoiten dira. Bitsita, undarrian kurutzatzen dira aur bizikitipiak eta nerabeak, kasik? Ba. Baina uste dut, obeki hau dene, zeren servitxan azteko adinekoek piskat laguntzen dituzte aur tipieke, eta uste dut neretako ez ongi da. Zuk nola bizi izan duzu hori amaia, aur tipiak izaitea ere, zubaino enizaz tipiagoak ber servitxuetan? Baba, juntsa da eta... Pintzatza algira, ulertzen gira. Hori da, kanpotik ez da beti egana ulertuak ziztela? Bai, arrahtako, aieki mintzatzea brazier jema egiten duz, eta zinez untsa ulertzen gira, eta... Jo, familieri biztan dena ahemanetan ziztezek familiekin, ikusten zuepena, ez da beti untsa pasatzen ere, nola egiten da kasu horietan? Biztan da, familiak behar direla sokojian, ukaiten dutelaik berria, ez da errez, eta behar da, burrasuari pentsatu, baina usteute anien jibiride, guretako biziki importanta da, gero ateatzen gidela eta pentsatzen dugu anien, amaiak ukandu bere anien jinda bi aldiz gurekin, edo idu, beraz, behar da, hori ere pentsatu, zeren... ukaiten dute berria, ez da errez, bere biziane behar dira denak enbiatu, lana galtzen alda, edo ama, edo aita behar du lana utzi. Eta biztan da hori denak behar ditugu, hori deneri pentsatu, eta hori elkarteak hori ere pentsatzen du hartetan. Mm-hmm. Laguntzak hartzen zio hortan ere, administratibo mailan ere. Bara. Entxatzen gira, emaitea, zonbaite repostu, egiten alditu guraik, galde eri. Mm-hmm. Ara, eta, piskate, karzen albani madure, didua, behar delaik, zonbait familia penetan dira dificultatean hitzetan, ara, hori denak egiten alditugu. Oia, zuekin ahimanetan txartzeko, edo zuedi laguntza ekartzeko, ere, nola egiten alda? Ara, beraz kontzertu hori, deia, bon, guai gure elkartea ezagutzen dute, usteut guai, bon, Facebook eta hori taita denak pasten dira, usteut ara, afen, jendea egiten alda gure ikusterat, edo, bon, kontzertuak, edo ateraldiak badirelaik gure, bon, egiten aldira, aniz kontzertu bada, gure elkartearen dako, gero animazioneak badira, guai, baionako bestetan izanen dira, ara, Filip Albor ardura gure laguntza, ba, egiten da gure laguntzeko, ba. Alor, aviron baioneko, bon, biztanda, gure jubilariak ardura hor dira. Hauren ondoan, zonbaitzu egiten dira, jostatzera, ta, eta horik biztanda placer egiten du aurri, eta pixkat kuraia gehiago emaiten, ala. Zeren hauren dako, edertasun bat da, bon, jubilaria bat ikustea edo futbolaria edo gara. Utsa, eta hemen baitugu ere, Silvia Izager, aipatu urrunduko gira errugbitik, ez da metoz jubilaria izan zira, gehiago kantari bezala ezagutuak ziste hor, elgarrekin taldeak parte hartuko baitu, kantaldi hortan hor, Elianek aipatzen zuena, ustelaren 21ean, hemen Azparneko Elizan. Odean, ziak nola sartu zizte kontaktua, nola? Elianek ezagutzen zuen beste eri bat, Urkoikoa, Luka Xabaino, eta Luka Xabainoa nahitatxi gurekin harita kantuz, bez, medio horta zertu gira kontaktua norrekin, Elianekin. Eta zien dako, alduzien maneran eta untxa menperatzen duzien manera batez, beraz zuen laguntza ekartzea normala zen. Guk nahi duguna haur horien egun guzieteko bizia alaitu, guk bizi duguna horik bizi dezaten. Oian berdin nahi batuko daukuzu, zer izan den programan hor ustailaren 21ean? Zeta, aste honaz da hau gainerat, astean zer? Hortze hona txarekin, bez lehenik hariko dira Mendixolako taldeko kantari zonbit, Mendixola hori bez eta Urkoi Azparneko kartire bateko taldea da. Gero Gorka Robles eta gero guk finitzeko eta denek finituta, denek elkarrekin berriz izpairu kantu. Hora ze izan da hor sartze bat edo eskia eginen da? Usain azteko eskia egiten dugu. Jendia askia heldua da azteko untxaraz espero dugu ongi biltzea. Gero usain azteko kanpo herritarrak badira. Baina kasu horrentzat, iutzen zaut behalitake azteko, lekukuak hori izan diten. Azteko entxatzen gira inala egiteat lekukuak jinditen. Algarrekinekin berdin aktualitatea zertan duzie? Batuzie beste kantaldi batzu hor pentsatiak udauntan? Bai, usaiko urtetan bezala hilatean aldi bat egiten dugu hemen. Azparnean, gero Akizen, gero Azkaine, Kambo, Xalixen, inguru gotan. Zuma diska badituzia bai arte? Bia, enten bia. Hiruaren ari pentsatzen ari. Ah. Untxa, bo eskertuko zertuztet ordean, Amaia, Elian, Silvean, eta bekura jaon ordean, eta Amaiari utziko dakogu azken hitza. Mentuaz, gogoa eman dauzuz hori, hortik pasatuta, obikio ezagutu duzu barnetik nahi ala ez, baina ez dakit, olako elkarten laguntzeko, edo zuk ere zure aholkuak emaiteko, edo olako elkarte batean parte hartzeko, enbeia eman dauzu? Batzutan, fean ez. Fean momentu batez nahi dugu beste gauza bati pasa, eta hara, hortago. Hala, antzina dituzu memento txar horiek. Bai, bai, bai.